nisam dana, mada nisam hteo. Slučajno na ulici tebe sreo, a ti kao i ja kradeš Bogu dane. Znam imaš ne, zezaš se sa strane, a ja ne znaš da sam sam u tom svetu tišine. Lažem te da imam neku, neku što o meni brine. Daj, ne pitaj, bez tebe dani su mi glupavi i prazni. Daj, ne pitaj, jer živim bez tebe ovaj život kao po kazni. Jer živim bez tebe ovaj život kao po kazni. Ovih sam dana, mada nisam hteo, slučajno na ulici tebe sreo. A ti kao i ja kradeš Bogu dane. Znam imaš nekoga, zezaš se sa strane, a ja ne znaš da sam sam u svom svetu tišine. Lažem te da imam neku, neku što o meni brine. Daj, ne pitaj, bez tebe dani su mi glupavi i prazni. Daj, ne pitaj, jer živim bez tebe ovaj život kao po kazni. Jer živim bez tebe ovaj život kao po kazni. Jer živim bez tebe ovaj život kao po kazni.